Buenos días. Han passat per aquesta sala, per Cinema Girona, per animar els debats que hi han tingut lloc. Volíem tornar a donar les gràcies també al públic fidel i també al públic no fidel, a tot el públic, i sobretot a l'equip del Cinema Girona, a l'Antoni, a la Juliana i a l'equip de Manes, a la Patrícia, a la Clara i a la Mònica, que, bueno, que han resultat ser unes grans companyes de viatge i del projecte. Bé, com sabeu, al llarg de dues setmanes que han estat bastant intenses, el Cinema Girona s'ha convertit en una mena de cinefòrum on hem pogut pensar àmbits del cinema, les revoltes i les mobilitzacions, les lluites que van tenir lloc arreu del continent europeu i americà en la segona meitat dels anys 60 i la primera meitat de la dècada dels 70, i que en bona mesura van canviar, van transformar la manera de fer, de veure i de pensar el cinema. Ens han permès també reflexionar o interrogar-nos sobre la construcció i la transmissió del relat històric, però sobretot sobre la construcció i la transmissió de tot aquest imaginari que s'ha anat creant al voltant del 68 i del qual es parla tant avui en dia en motiu de l'ocasió del seu 50 aniversari que estem celebrant aquest any. Bé, la pel·lícula d'avui és bastant llarga i tenim dos convidats que tenen moltes coses a dir, així que faré dia. Però només volia dir que estem molt contentes, ens fa molta il·lusió poder tancar aquest programa, poder-lo clausurar amb l'estrena catalana de la pel·lícula No entenc solo a nuestro ágora, ja que és una pel·lícula que ens permet tornar, que ens permet recuperar algunes de les imatges que hem estat veient aquests dies en aquesta pantalla i abocar, convocar-les des del present. Al final, la sessió d'avui és quasi bé com una mena de sessió condensada del programa en dues hores. Això sí, des d'una perspectiva molt personal, és un relat purament subjectiu que, amb el qual podem estar més o menys d'acord, aquesta és una qüestió sobre la qual podem discutir al final de la sessió. En tot cas, és una pel·lícula que ens fa pensar i que posa una sèrie de qüestions i de problemes sobre la taula. Passo la paraula a l'Arnau perquè presenti els convidats. Sí, molt breument, perquè bueno, a Marina ja ha explicat la rellevància del Fran de la Venta i el Santa Lucía aquí. Em feia també il·lusió que vinguéssiu, Fran i Santi, perquè d'alguna manera el que va donar tret de sortida al cicle van ser unes jornades que es van celebrar a la Pompeu en forma de seminari que justament reflexionava i creava un debat al voltant del 68, no? Això va ser crec que el dia 15 i just després ja iniciàvem aquest cicle. Els dos som professors de la Universitat Pompeu Fabra de Cinema i vinculats al grup de recerca de cinema, col·lectiu d'investigació estètica dels mitjans audiovisuals. El Fran Benavente fins avui, m'acaba de dir, ha estat director dels estudis de comunicació audiovisual. Diguéssim, el perfil del Fran s'ha mogut entre l'acadèmia i la crítica, és membre del consell editorial de Caimán Quadernos de Cine, és coeditor de la sessió... També ho vas deixar? Ara us ho explicarà millor ell, jo crec. És coeditor de la sessió de cinema de l'editorial Atenaica, on recentment ha publicat un llibre, l'héroe tràfico en el western. Ha estat editor d'Intermedio, ha programat també, i bé, lògicament ha consagrat tot el seu últim temps a dirigir els estudis de comunicació visual. Pel que fa al Santi Fillol, ell va néixer a l'Argentina, va fer estudis en lletres a la Universitat de Còrdoba, després va doctorar a la Universitat Pompeu Fabra i paral·lelament a tota la seva carrera docent ha col·laborat amb cineastes com Isaki La Cuesta, com Nicolás Clotz i Elisabet Perceval i actualment amb Oliver Lasher, sobretot. Del treball del Fran destaca el diàleg que estableix entre la figuració i la història i sobretot el treball sobre el fora de camp, en el qual ha conservat un assaig que es titula Històries de la desaparició. I sin més, us passo la paraula perquè pugueu presentar. Molt bé, doncs gràcies Arnau i Marina. Gràcies a vosaltres per venir. El cicle és magnífic, suposo. que heu pogut seguir. I la pel·lícula que veiem avui té tot el sentit que vagi al final com a clausura. De fet, quan parlàvem de la jornada que vam fer fa un parell de setmanes, era una pel·lícula que estava molt present en aquesta idea de com retornar des del present, com intentar recapitular, com reabordar l'experiència de maig del 68, una experiència que per altra banda per nosaltres, almenys per la nostra generació, és una experiència no viscuda. I jo, si voleu, us explico una mica, contextualitzo una mica la pel·lícula, no? I el seu cineasta, la pel·lícula que veurem, Lo intenso agora, de Jaume Reira Salles, és una pel·lícula de 2017 que es va presentar al Festival de Berlín i que ha fet un circuit de festival, Cinema d'Urgell, de Lisboa. Aquesta pel·lícula neix de quan Joan Moreira estava fent la seva, acabava de fer la seva última, l'anterior pel·lícula, que es deia Santiago, com diu el nostre company, deia Santiago, descobreix unes pel·lícules en 7 mil·límetres familiars. Descobreix, per tant, unes imatges del passat que ell no havia vist, i en aquestes imatges surt la seva, són unes imatges de la seva mare en un viatge del 1966 a Xina, tot just quan la revolució cultural estava, diguéssim, en marxa, no?, en el seu moment, bueno, àlgid. I és de la visió d'aquest material, i juntament amb un text que descobreix després, un text que havia escrit també la seva mare per una revista, diguéssim que descobreix un aspecte que no havia conegut de la seva mare, que per ell s'havia anat distanciant progressivament, havia conegut com una persona sobretot, diguéssim, trista, no?, desanimada. I llavors descobreix una felicitat, una mena d'intensitat, que és la que dona títol a la pel·lícula, no?, una intensitat que ell identifica amb el sentiment d'estar participant, d'estar present i enfrontada i viure una experiència, viure l'experiència de la història en marxa, no?, de la història fent-se. Una experiència i una vivència que ella probablement no havia tingut i que no tornarà, i que no tornarà a tenir. Llavors, després, d'alguna manera, ell el que fa és visita, ella, Joan Moreira, pertany a una família molt acomodada, a Brasil, una família de banquers molt important. El seu germà és Walter Salles, el cineasta, i per tant la seva mare era una persona conservadora, la seva mare era conservadora, catòlica. El seu pare, el banquer Walter Salles, és d'una dinastia, diguéssim que és un d'aquests rics filantròpics, no?, relacionat amb els governs d'esquerra o progressistes brasilers. Va participar en el govern immediatament anterior al cop del 60 al Brasil, i llavors després d'això la seva família va marxar a París. Però per tant, diguéssim, és una família molt acomodada, i en aquest cas la seva mare era una persona conservadora, però a l'arribar a Xina ell no descobreix, diguéssim, una mirada crítica en aquestes imatges, sinó que descobreix és una fascinació, no?, en aquesta, una mena de felicitat. Una mena de felicitat en aquestes imatges en aquest. Llavors, hi ha aquesta idea de treballar sobre unes imatges que en realitat no són imatges pròpies, una pel·lícula feta a partir de muntar imatges de diferents tipus, d'imatges d'arxiu, arxiu personal, familiar, amateur, imatges del 68 francès, imatges del final de la Primavera de Praga, la invasió soviètica de Praga, i algunes imatges del Brasil. Llavors hi ha aquesta idea de redescobrir aquestes imatges i llegir aquestes imatges, descobrir aquesta intensitat i interrogar-se per aquesta experiència. Llavors ell llegeix després memòries, textos sobre els protagonistes de maig del 68, i d'alguna manera descobreix el que a ell li sembla una felicitat similar, no? És a dir, la idea de participar d'algú que expressa una plenitud, una intensitat que té a veure amb el fet d'estar, de ser amo, diguéssim, de la història, de participar activament, de sentir que s'està fent la història, que s'està participant de forma activa en la història i que d'alguna manera es pren el control de la pròpia història. I llavors el que fa és tractar de veure, diguéssim, comença a buscar imatges d'arxiu, imatges del maig del 68, i després l'altra idea forta, diguéssim, seria és aquesta idea de que per la seva mare és una felicitat passatgera, no? O sigui, ella el que es pregunta és com es pot viure després d'aquesta intensitat, d'aquesta felicitat, tenint en compte com per exemple el cas de la seva mare, que progressivament és una persona que es va fent això, una persona trista, com desactivada, no? I llavors parteix d'aquesta, també d'aquesta idea, de la idea del moment del maig 60 al 68 com un moment de suspensió de la història, no? De màxima intensificació, però després de la constatació també del fracàs, de la derrota, de la claudicació, que no és vista així, sinó de, diguéssim, que aquesta intensitat s'apaga, hi ha un retorn a l'ordre, i llavors hi ha la qüestió aquesta pregnant, i jo crec que molt interessant, és una pel·lícula molt marcada, diguéssim, pel signe de la melanconia, aquesta de com viure després d'això, és a dir, com viure després d'aquesta experiència, i també com retornar o com accedir a aquesta experiència a través de les imatges, és a dir, de quina manera les imatges d'arxiu, es treballen, es construeixen com a document de la història. I per això s'han de muntar, no? Les imatges s'han de muntar, i és una pel·lícula construïda en el muntatge i construïda també des de la primera persona, des d'aquesta circulació, diguéssim, d'històries, París, Xina, el 66, Praga, l'agost del 68, Brasil, circulació d'història, circulació de moments, circulació d'imatges, però una pel·lícula construïda a partir, diguéssim, de la investigació sobre les imatges, no tant sobre els fets, sinó sobre les imatges dels fets, no? I sobre la confrontació política amb aquestes imatges, una reflexió sobre aquestes imatges. Llavors jo no em vull enrotllar molt més, però el que sí que em suscita aquesta pel·lícula, i després ja li passo la paraula al Santi, és... a mi em recorda les pel·lícules del maig del 68, les veig com en diferents fases, no? Hi ha les pel·lícules, moltes de les quals hem vist aquí, les pel·lícules militants, al moment, després venen, diguéssim, les conseqüències del maig del 68-70, després venen moltes de les pel·lícules que jo considero de les millors sobre el maig del 68, que són fetes com al final, com a l'eclipsi del període militant, 77-78, la pel·lícula de William Klein, Gran Suar, Estimatant, és una pel·lícula que s'hauria d'haver fet, diuen al principi, però és una pel·lícula del 76, de Font de Léa Gouche, de Chris Marker, que crec que és una pel·lícula molt, que influeix molt en aquesta, o no més Vicent, de l'Empordà, no? Són pel·lícules d'aquesta etapa, que són pel·lícules normalment de gent que ha viscut aquesta història i que recapitula aquesta història després, diguéssim, del seu eclipsi. Recapitulen, diguéssim, aquesta utopia que hauria pogut ser i que ha declinat, no? Des d'aquesta perspectiva ja melancòlica. Després hi ha un retorn posterior sobre aquestes imatges, en pel·lícules com la de la Belle Lacou, que es diu Reprise, que és una pel·lícula que investiga, que busca amb una persona que surt en una pel·lícula del 68, que és la de la sortida el retorn al treball dels obrers de la fàbrica Wonder, que també surt en aquesta pel·lícula. Hi ha una noia que crida i que resisteix, és un moment on ja pràcticament maig s'ha acabat, i els que resisteixen fins al final, no? I resisteixen de forma molt recalcitrant. És una pel·lícula que busca amb aquesta persona. I després hi hauria com una quarta fase, que potser seria aquesta pel·lícula, que seria el retorn, diguéssim, sobre aquesta experiència des d'una perspectiva personal, però que ja no és la pròpia, sinó que és la dels fills, diguéssim, dels protagonistes, no? Com postmemorial, no sé com dir-ho, seria una cosa així. Llavors, en aquest sentit, també justifica aquesta idea d'investigar sobre les pel·lícules sobre la figura de la mare. Llavors, res, només una cosa, que ja que me l'he apuntat, la vull dir, en aquesta pel·lícula té un paper important. Es fa al·lusió a una pel·lícula d'aquestes que us deia, aquesta recapitulació de l'experiència de maig del 68, des de la sensació de que tot s'ha acabat i que és una cosa una experiència molt intensa però viscuda en el passat, que és una pel·lícula de Romain Goupil que es diu Morir als 30 anys, que és una pel·lícula sobre tota aquesta gent que vam ser, algunes històries de gent que van ser protagonistes de maig del 68 i que després no van poder viure després, doncs es van suïcidar, no? Jo no sé si heu vist, si heu tingut ocupació de veure les notes de preparació de Romain Goupil per aquesta pel·lícula. Es poden consultar per internet, a la Cinemateca Francesa. Però hi ha un paper molt interessant on es pregunta qui, per què i què. I diu qui és el protagonista d'aquesta pel·lícula. Diu Michel Recanati, diu l'amic, el camarada, 12 anys de la nostra història comuna, brutalment interromputs per un suïcidi que contribueix amb una interrogació. Ell ha mort, però jo no, no nosaltres. Diu, per què? Diu, és un fet que obliga que aquells com nosaltres, estudiants entre els 65-67, ens obliga, aquells que hem viscut una mateixa experiència, una experiència que els clixés, les contradiccions i els fracassos no han destruït, a tornar sobre el passat recent per intentar reconstruir-lo. Diu, per què? Diu, què? Perdó, què? El perquè era l'anterior. Diu, una pel·lícula, un mosaic d'històries paral·leles, superposades, oposades, atravessades de camins que la relacionen. La seva història d'un entusiasme militant a la caiguda solitària, la nostra idèntica a la suya en algun moment, diferent sempre. I llavors, al final d'aquestes notes, diu, diu, una tentativa guiada no per la il·lusió de trobar una veritat sinó per la voluntat d'il·luminar un període ric en esperances i il·lusions que ha canviat la vida d'aquells que la van protagonitzar. Entonces, aquest programa serveix per aquesta pel·lícula tenint en compte que Romain Goupil va viure a l'any 80, als principis del 80, quan recapitula, va viure aquesta experiència i el que fa Joao Moreira és tractar d'activar, de reviure aquesta experiència a través del que les imatges d'alguna manera porten, del que pot llegir d'aquesta experiència, amb les imatges que munten dels arxius. Muy bien, voy a ser muy, muy, muy breve. Hay un... Estaba temiendo que igual se han sacado otra hoja y me quemaba lo único que yo traje en esta. Hay otro personaje que es muy interesante también en esta película, que creo que es una especie de revival, que es Daniel Cohn-Bendit. Digamos, además de tener a una banquera que se convierte en maoísta, lo cual es muy interesante de ver, estamos más acostumbrados más bien a la inversa, ¿no? A maoístas que se han convertido en banqueros, o cuando decía en nuestra época. Y sobre todo la mirada que tienen los cruces, ¿no? Lo que una banquera mira del maoísmo es esencialmente pop, bueno, me parece. Que nos hace pensar en otras películas de la época, como La Chinoa de Godard, etc. Creo que ahí hay una forma de pensar los registros que son bien interesantes. Y yo, nada, muy brevemente quería sacar a colación una de las entrevistas más célebres de mayo del 68, que la retoman en la película un poco, que se hizo el 20 de mayo de 1968 en el Nouvel Observateur, en donde Sartre, el gran Sartre, sentaba al jovenzuelo Daniel Cohn-Bendit, y de donde vienen una serie de las máximas, los eslogans de mayo del 68, ¿no? Y pasaba una inversión, digamos, en esa época estábamos más acostumbrados a ver un jovenzuelo interrogando a Sartre, y aquí estábamos viendo a Sartre interrogando a Daniel Cohn-Bendit, el gran anarquista lúcido, rápido, de una lengua tremendamente afilada que seducía a todo el mundo en la televisión. Y Sartre le preguntaba, anoté dos cositas que preguntaba. Le preguntaba, le decía a comprendí, os reprochan de que buscáis romper todo sin tener o sin decir eso que vosotros queréis poner en el lugar de lo que estáis demoliendo. Tu case, ¿no? Le decían, los acusan de tu case, de querer romperlo todo. Y comprendí responde, era un joven sueldo, ¿no? un imberbe, le dice, claro, todos se quedarían tranquilos, Pompidou el primero y De Gaulle después, si fundamos un partido y anunciamos, toda esta gente insatisfecha que se manifiesta son de nuestro partido, y estos son nuestros objetivos y este es nuestro programa. Y nos quedaríamos sin la efervescencia, sin la anarquía, sin el desorden. La fuerza de nuestro movimiento es que se apoya sobre una espontaneidad incontrolable. Yo cuando leí esto y pensé, bueno, ahí Sartre responde diciéndole, sí, bueno, lo más bonito de vuestro programa es que la imaginación está en el poder, ¿no? De ahí viene el eslogan, justo de esta entrevista nace el eslogan de la imaginación ocupa, ¿no? Y cuando leía esto me hizo pensar mucho en lo que hemos vivido hace poquito nosotros, y con esto los dejo. Yo creo que hay en Convendí, para bien y para mal, una especie de prefiguración de Pablo Iglesias, del auge y caída de Podemos, de los movimientos que terminaron adoctrinándose en partidos y que no terminaron de sacar todo el pozo de esa efervescencia que mayor del 68 trató de instalar como modelo de vida, ¿no? Entonces, lo que Fran bien decía de auge y caída es también una buena forma de pensar en este Convendí y en su espectacularización. Nada, ahí, ¿no?